Bismillahirrahmanirrahim. Konu inşallah kelime-i tayyibe. Yani kelime-i tevhid. Aynı anlama geliyor. Bize Mevlam bir örnek veriyor burada. Kelime-i tayyibeye bir örnek. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tere keyfe. Mevlam buyuruyor, görmedin mi Habib-i Muhammed'im? Darabalı meselenin kıymetini. Allah-u Teala bir mesele örnek veriyor. Bana denir darb-ı mesel. Darb-ı mesel, bir şey bir şey benzetme. Anlayın. Kelimetin, tayyibetin, kelime-i tayyibeyi, kelime-i tayyibetin güzel bir ağaca benzetmeyelim. Ağaç. Hangi ağaç bu ağaç tabi? Bir peygamber soruyor eshabına. Aleyhisselam Hazretleri, eshabım bir ağaç var. Bu ağaç insana çok benzer, insana benzer. Yapan dökmez kışın. Bunu bilemedi tabi sahabeler. Peygamber buyurdu, hiye nehle, o hurma ağacı. Hurma ağacı. Hurma ağacının farklı özelliği var muhtemelen hurma ağacının böyle. Biri şu hadise buyuruluyor. Eki ammeteküm en nehlete. Hurma ağacına hürmet edin, saygı yapın hurma ağacına. İnne hulikat min fazlatineti Adem evik Adem. Hurma ağacı Adem o yaratıldığı çamurun arta kalanı yaratıldı hurma ağacı. Adem babamız yarattığı çamurta yaratılan böyle. Onun arta kalanından. Yani tabii çamur deyince böyle sıralama çamur değil muhtemelen böyle. Nasıl bitki kökleri emiyorlar böyle topraktan sulu şeyleri böyle, gıda alıyorlar böyle. Her bitkinin farklı bir gıdası vardır. Elementler diyorlar bunlar tabii günümüzde. Adem babamızın toprağı da yani farklı toprak da böyle böyle. Demek ki bu yoruldu, çamale getirildi. Arta kalanlar da hurma ağacı yaratıldı, hurma yaratıldı, hurma ağacı böyle. Yani insanda ne varsa hepsi hurma da var mı tane böyle. İnsanın ne var insanın bedeninin yapısında ne varsa böyle. Elementler varsa ne varsa ne hep bir hurma ağacı da var böyle. Bir insan hurma erişiği yaşayabilir, hurma ile yaşayabilir insan böyle. Yani bir aylarca hurma su olsun yaşayan insan böyle. Her biri var bunda böyle. Şekeri de var, demiri var. Her biri var, bir tane var bunda böyle. Aslı olan sabitün. Bir de yine buyur Aleyhisselam Hazretleri, eğer hurma ağacından dahi bu ağaç olsaydı, Hazreti Meryem orada doğum yapardı. Meryem validemiz ne yaptı? Hurma ağacı alt doğum yaptı. Hurma ağacından böyle. Tabi Kudüs'te olay bu oldu bu. Hamile kaldı İsa Aleyhisselam'a. Yani babasız, kocasız. Öyle Rabbim dilemiş tabi böylece. Doğum sana tutunca Kudüs'ten çıktı. Mevsimde kıştı. Tabi Kudüs'te soğuk olmuyor ama gene soğuk tabi kışın mevsimde. Ne yapayım bilemiyor. Bakire kız ama kendisi böyle. 13 ve 15 yaşlarında o arada yani böyle. Bakire kız. Tabii öyle bir kız için de bir doğum yapmak insana karşı ne diyecek bunlara böyle. Böyle şoka girdi, korktu, hüzünlendi, kendini kaybeder gibi oldu. Şu Kudüs'ün her şeyi bilemiyor böyle. Doğuya doğru gitti. Betüllah denen kasaba. O zaman orası boş araziymiş. Oraya gelince artık gidemedi fazla. Baktı bir kuru hurma ağacı var böyle. Kurumuş ama ağaç artık. Bey falan vermiyor artık. Geçmiş baktı böyle. Oraya gitti. Bu ne oluyor? Bakınız boşlukta arazi olmadı da böyle bir hurma ağacına bir sığırma böyle bir. Yani oraya gitti. Hurma ağacına dayandı. Hatta ona bir sarıldı bile. sanki çok şahane böyle bir insana sarılır gibi ona bir sarıldı hurma muhtemelen böyle. Ona sarıldı hurma ağacına. Tabi orada doğum oldu. Tabi şaşkın bir vaziyetinde Mevlam buyurdu ki ya Meryem hurmanın dalını sal da kenara doğru. Kenara sal hurmanın dalını. Kuru açan böyle. Yani kökü kurumuş. Yapma bir şey yok kendisine böyle. Bir dalını salla. Bir dalını salladı. Hemen hurma ağacı yeşerdi. Taze hurma verdi. Öne döküldü muhtemelen böyle. Bir diğer hemen altına bir su geçti. Küçük bir derecik geçti. Meryem buyurdu. Hurmayı ye, suda yıkan. Temizle kendini bu şey böyle. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, eğer nüfesa deniyor yeni doğum yapan kadına, eğer yeni doğum yapan kadına kurumdan dair bir şey olsaydı, onu böyle ona verirdi böyle. Böyle. Ona her bakımdan şifa oluyor böylece. Yani inşallah haberimiz olsun inşallah böyle. Doğum yapan kadınlara en büyük şifa %100 taze hurma varsa. Yoksa kuruşlar böyle böyle. Tazesi daha makbule ama böyle. Ve Peygamber buyuruyor, hurmaya hürmet edin, hürmet hurmaya. Neden? Halamız bizim böyle. Ammetüküm nehl, ammetüküm halanız mı? Hala böyle. Yani babamızın kardeşi, adamımızın kardeşi olmuş, kız arkadaşı olmuş böyle. Hurma ağacı insana benziyor. Tabii birkaç teşbih ediyor buna benzeme yönünden böyle. Biri hurma ağacının üstten başı kesildi mi, ağaç kurur muhteremler. Diğer ağaçlar başı yukarı kesildi mi, yandan fışkır gene dalları böyle, budaklar böyle. Yandan verir gene böyle, kurumaz böyle. Ama hurma ağacı, insanın başı kesildi mi, ölür kurur muhteremler. Hurma ağacının bir de, Mevlam biliyor, aslan sabitün, kökü sabit yerde. Yani yere biraz fazla gider. Zaten genelde çöl yerlerinde ağaçların kökü çok derin olur muhtemelen böyle. Mesela deve dikin ağacı vardır çölde. 40 metre daha derin diyor. 40 metre. Yani su ancak orada buluyorsun muhtemelen böyle. 40 metre gidiyor. Hurma ağacı da kökü fazla yere gider böyle. Fazla gider. Böyle bir aslında sabitin kökü sabit. Yani sağlam böyle. Ne anlama geliyor? Yani kolay kolay yerine çıkmaz. Yani bir sel, melfem koparmaz yerinden böyle böyle. Ve ferva fissema dalları da göğe doğru çıkmıştı böyle. Bir ağaçların dalları aşağı oldu böyle. Hurma ağacı yukarı oldu. Yine de yedi tane dal veriyor böyle. Yedi kelime, hecedir kelime-i tevhid. Yedi tane dal veriyor böyle böyle. Yukarı doğru bir şey böylece. Tüdükülâ külevini bizrabbiyâ. Her zaman meyvesi de verir. Her zaman böyle. Her zaman meyvesi de yenir yani. Her zaman böyle. Tazesi yenir, kurusu yenir. Bütünse yenir muhteremler. Hatta bunun bir özelliği var. Hurma ağacındaki hurma olunca toplanmasa, orada kalsa çürüme dökülür, kurur. Orada kalır muhteremler. Kurur muhteremler. 6 ay sonra git, hurma dökülmez. Diğer meyveler ne oluyor böyle? Oldu mu? Yaş yürür, düşer böyle patlar. Atarken gelir muhteremler. Hurma böyle, hurma böyle yapmaz böyle. Bir hurmanın bir özelliği de dalda olmaz meyveleri, diğer şey gibi böyle. Toplaması kolay. Diğer meyveler dalda oluyor böyle. Hele kiraz, dut, mesela toplama dallarından onlar böyle. Hurma dalda olmaz böyle. En tepesinde böyle. Bir de salkım olur, salkım olur böyle. Bir salkım olur böyle. 20, 10 kilo, 40 kilo gelir ama tabii. Ağacına göre böyle. Bir tek salkım olur böyle. Çıkması hurma ağacına kolay. Hurma ağacı başlarına bir yukarı doğru çıkma böyle, kesilir, budanır bir etrafından böyle. Ama kökten budanmaz. Yani işte bir kadar şey bırakır böylece, öyle kesilir böyle. Kişi oraya basla tutulur, çıkar böyle ağaç. Böyle. Şimdi Mevlam buyuruyor, kelime-i tayyibe, yani kelime-i tevhid. Kelime-i tevhid, kelime-i tayyibe çok temiz, pak, temiz anlamına geliyor böyle. Hurma ağacı da aynen bunun gibi temiz bir ağaç oluyor Allah katına böyle. Hiçbir zerre zahir olmuyor. Demek ki başı kesildi mi hemen o da ölüyor. Dalları da aşağı inmiyor. Yukarı doğru çıkıyor dalları da. Sonra her zaman meyvesini de veriyor derler. Şimdi bu teşbih deniyor, benzetme. Darun mesel diyen adamlar böyle, benzetme. Yani mesela ay gibi yüzü. Tabii ay gibi değil ama ona benziyor yani böyle. Anlamaya geliyor. Şimdi kelime-i tevhid imanın aslı muhteremler. Aslı böyle. Nedir kelime-i tevhidde? Aslı sabit, kökte, yer, kalpte yani böyle. Aslı kalpte sabit böyle. Ve dalı yukarıda çıkıyor, semaya doğru çıkıyor böyle. Bu da amel-i salih. Amel-i salih böyle. Her zaman meyvesini veriyor mu ağacı böyle. İnsan her zaman meyvesini veriyor. İbadet. Gece, gündüz, namaz, zekat, hac, cihat, Allah yolunda, Kur'an okuma neyse böyle. Yani gerçek mümin vaktini boş harcamaz muhtemelen. Yani dünya fani, ömür çok kısa, çok kısa muhtemelen böyle. Ömür çok kısa, harcamaz ki insan boşuna muhtemelen böyle. Bir de hurma ağacının çok özelliği var da, bir ışığı muhteremler, diğer ağaçlarda aşılanma denir böyle, aşılanma, yani döllenme. Erkeğe, her bitkinin bir erkeği de vardır böyle. O kısır olur, meyve vermez bu. Ne yapar? Ondaki erkekteki hürme hücresi toz halinde rüzgar ile veyahut da kuşlara götürür. Genelde rüzgarla gider bunları böylece, aşılanır bunları böylece. Velam buyuruyor, versen riyaha levakıya. Kıcı sayıyorum ki de be. Versen riyaha, riya rüzgarın çoğulu. Rüzgarın çoğulu böyle. Levakıya, ilka edici böyle, aşılayıcı böyle şey. Rüzgar böyle. Bunu gördük şeyde, yaylada muhteremler, çamlıkta. Yunan yetiği böylece, çamlıkta yaylada böylece. Onun da mevsimin aşılamanın bir günü zamanı var muhterem böyle. O anda, Mevlam bir rüzgar verdi. Yaylada masmavi oldu böyle. Masmavi böyle toz muhtemelen böyle. Üstüm başım mavi oldu böyle böyle. Yani yerde vardı arkadaşım burada vardı böyle böyle böyle böyle böyle. Vardı böyle böyle kalkıp böyle. Her taraf mavi oldu böyle. Araba masmavi oldu böyle böyle. Levakıya ilka edici rüzgar. Yani Mevla'nın kudreti azameti muhtemelen. Mevla'nın kudreti düzen, denge. Allah'ım var. Yani ağaçta canlı varlık, onun da üremesi gerekiyor muhteremler. Yani döllenmesi gerekiyor bunda meyve vermesi için. Vermez başlıyor ben muhteremlerle. Nasıl gelecek böyle? Erkek ağaç kısır oldu, onda meyve vermezler. Bak, böyle bir rüzgar veriyor. Ona göre o yönden. Nasıl bir kuvvetli görüyor muhterem böyle. Yani her hava sanki böyle mavisi oluyor böyle. Böyle. Oluyor böylece. Yalnız kurum ağacı bunun dışında kalıyor ama. Dönermiyor böyle. Nasıl olacak? Bu elle olmuştur hemen. Erkek kurum ağaçları vardır. Gider alır kişi oradan böyle kurum ağaçları alır muhtemelen. Gelir böyle. Bunun üzerine bunu ufalar mı döker muhtemelen böyle. Böyle. Bakın böyle. Yani kurum ağaçı insan gibi muhtemelen böyle, böyle. Yani bu farklı muhtemelen. Çiçekler mesela hep bir aşılarım olur böyle böyle. Hatta kuşlar bile getirirler böyle. Konar oraya onu getirirler bunları. Şimdi gelelim inşallah kelime-i tayyibenin sevap yönüne, anlamına gelelim inşallah. Tabi inşallah nasıl bazı inşallah. Ümmü Hani radı anha. Ümmü Hani diye bir hadis-i şerif rivayet ediyor peygamberimizden. Ümmü Hani. Kim bu? Hazreti Ali'nin kardeşi muhteremler. Peygamberin amcasının kızı peygamberin muhteremler. Ümmü Hani. Ümmü Hani. Ümmü Hani'nin bir özelliği şu muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mirac'a vardığı gece onun evinden gitti Mirac'a. Hatice Hanım ölmüş muhterem Hazretleri. Hatice Hanım vefat etmişti. Ebu Talib de vefat etti. Peygamber çok garip kaldı Mekke-i Mükerreme'de. Ebu Talib Müslüman değildi ama Kureyş'in reisiydi. Peygamberi severdi. Ne yaptı? Bir onur benlik yaptı böyle. Yani elinde bir yetim bir yeğenine ona inanmak, bağlanmak, yani onu bir onur benlik yaptı böyle. Bir Kureyş'in reisliyken böylece sırf o yönden böyle. Yani bildiği halde böyle demek ki yetmiyor bilmek muhtemelen böyle. İman mutlaka ikrar geliyor diline gerekiyor böyle. İmadem de böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hatice Hanım yani vefat edince çok duraldı tabii sıkıldı. Hatice Taif falan gitti. Orada kaldı bir yere kadar. Dönüşte Mekke'ye geldi gece. Girdi Mekke'ye mükerremeye. Nereye gidecek? Evde Hatice Hanım yok mu? Gönlü olsun. Çok o bir yorulmuş. Çok müşrik eden bir eza cefa gördü. Geldi amcanın kızı. Manöver geldi böyle. Kapıyı vurdu. Kim o? Benim Muhammed. Ben Muhammed'im böyle. Ha sen misin amcaoğlu? Benim. Ne var hayrola? Buraya misafir gelelim sen buraya kalmaya. Peki hemen açtı kapıyı muhteremler. Abim olsun abi yiyecek hazırladım. Olsun bana gerek yok böyle. Ona bir hasır verdi. Niye hasır verdi? Yer toprak muhterem böyle. Eşi yok muhterem böyle. Böyle kalem yapmıyor böyle o zaman böyle. Yer toprak böyle. Cenab-ı Hak bir hasır verdi. Üzerine yazsın, namaz kılsın böyle. Bileyen bir ibrik hareketini ister böylece. Gün tabi odası çekildi. Aklına geldi. Dedi ki bunun düşmanı çok Mekke'de, düşmanları. Bunun buraya girdiğini gören olmuştur belki de. Bana bir zarar vermesinler. Bu benim misafirim. Hem amcamın oğlu. Babasının kılıcını aldı. Babasından kalan kılıcı aldı muhteremler. Bak, daha o kız oldum onu bana. Aldı muhteremler. Eğrenin dolaşı geleceği benim, kılıçla muhtemelen benim, bak muhtemelen. Yüzün insanı böyle bir şey böylece. Ümmühane diyor ki, kardeşim Musa Aleyhisselam, Peygamber buyurdu ki diyor, La illallah kelimesi, La ilahe illallah kelimesi, La izbukuha amelün. Hiçbir amel bunu geçemez, cevabında. Geçemez. La tetrikü zemben. Ve bu günah da bırakmak kulluğa muhtemelen. Yani kim buna devam ederse, demek ki başka bir amelin sevabını geçemiyor. En başta bu oluyor. Bir de ne oluyor? Bunu kim buna devam ederse, kulun bedeninde, yani gönlünde, kalbinde günah bırakmıyor muhtemelen böyle. Allah sizi sürpriyorlar bu şey böyle. Neden muhtemelenler? Hadis-i Şerif'te bu arasaması peygamber muhtemelenler, bu da Hadis-i Şerif, iman 60 ve 70 küsur şube bölüm. 60 ve 70 küsur şube. Demek böyle. Bunun eftali nedir? Kemi tekmandır. Eftali la ilahe illallah kelimesi olmak. Eftaliha la ilahe illallah. Bak imanın 60-70 şubesi var. Bunun en zirvesi, en âli, en üstü, en eftali nedir? Kemi tekmandır. La ilahe böyle şey. Bunun için demek ki kim buna devam ederse bakın oğlum böyle başka amele bunun sevabını geçemiyor. Hukum bedenine bu günah bırakmaz bu şekilde. Tabi herkesin de olur mu bu ama tabi söylemenin de bir usulü, kaidesi, kuralı var ama hatırlıyorum. Yani papağan gibi böyle ezberden bir diliyle söylemek, şimdi göz bir yerde, akıl bir yerde, kafa bir yerde, gönül bir yerde, hepsi bir yerde, iş bir yerde böylece. La ilahe illallah, la ilahe illallah, tepşmak değil mi böyle? Üç tane tepşi, beş tepşi çektim bu şekilde. Hediye ettim bu şekilde, ekranı başladım. Buyuruyor ki Ali Aleyhisselatü Peygamberimiz, Tirmizi Hadis-i Şerif, Abdülillah illallah. Muhlisen, sadıkan. Bir kul derse kelime-i tevhidi muhlisen ve sadıkan. Ne diyor? La ilahe illallah diyor ama muhlisan, ihlas halisane, hulusu kalbi. Dil yetiyor. Sadıkan bir de buna bağlı kalıyor kelime-i tevhide. Bunu anlamına, mefhumuna bağlı uyguluyor ne bunu? Yani böyle bak. Yaşıyor ne bunu böyle. Bunu yaşıyor böylece. Şimdi anlamaya gelinmişler bunun. La var başında, la çekiyor. Bu la deniyor, la-i nafiye. Yani ilmi Arapçada, nahiv ilminde adı bunun la-i nafiye. Nefreden, olumsuz yapman la böyle. La. Neyi nefrediyor? Cinsine diyor burada böyle. Buradaki anlam böyle. Cins nefreden böyle. La ilahe, ilah yoktur. Hepsini nefrediyor böyle. Uluhiyet. Uluhiyet böyle. Tapınma, kulluk etme, boyun eğme, baş eğme, aşırı sevme, aşırı bağlanma. Yok mu böyle? İllallah. İllallah böyle. Önce nefi deniyor buna. Sonra ispat. Şimdi önce defi zarar deniyor böyle. Defi zarar, sonra celbe menfaat. Önce zararı giderme, ondan sonra menfaati onarma. Evin sel basmış. Eşyada su basmış. Böyle. Su içerisinde böyle. Ne gerekiyor? Önce suyun boşaltılma tahliyesi gerekiyor. Ondan sonra temizliğe gelin. Allah ev mesela yanmıştı mesela. Yanmış mesela bir kız böyle. Ne gerekiyor? Önce yangını söndürme, önce defi zarar. Onu giderme, onu cel menfaat. Böyle. Şimdi bu da ne oluyor? Önce la ilahe bak. La, bütün ilahlar sahip böyle. Tapınan olanlar böyle. Aşırı sevilenler, gönül verenler, şunlara bu hepsi atıyor bu şekilde. İllallah. Ancak Allah'tan başka ilah yoktur muhtemelen böyle. Bunu söylerken ama la'da önüm var bu bak. La'ya sadık kalmak burada böyle. La ilahe de makam ben böyle. Bir insan mezara girdiği zaman ne gerekiyor muhtemelen? Mezara girdiği zamanlar böyle değil mi? Kişi mezara girdi. Böyle. Dostlar herkese gittiler böyle. Otursalar bile biraz böyle. Ha, gidecekti onlar. Hele kış soğuksa, kar, yağmur varsa, çamursa ne olacak onlar böyle. Hep gitti böyle. Tek başına kaldı geçti muhtemelen ben. Tek başına kaldı muhtemelen böyle. Orada anlayın anlamını. Yani mezara insan girince orada insanın anlamını anlar muhtemelen böyle. Bu anlaşılmıyor dünyada böyle. Kişi bakar ki la ilahe anlar. Evlere baktı, eşyalara, koşmalara, gülüşmelere, eğlenceye, zevkte, safhalar, şunlar, bunlara böyle hepsi boşmuş böyle. İllallah. Allah lazım. Biri Veysel Karani'ye rastlıyor da diyecekken, aptalıyken Veysel Karani'ye. Onu çok sevmiş Veysel Karani'ye. Çok peşine koşuyor, arıyor kendisini buluyor. Bunu diyecekken de buluyor. Hapsalıyken böylece. Sonra bundan nasihat istiyor. Ya işte Allah için diyor, biliyorum sen diyor, huzurdasın. Yani yok konuşma baktın. Hep Mevla'yla beraber. Onda alıyor zevk. Bana bir bu nasihat de bana. Allah biliyor musun Celle Cadi? Allah biliyor musun böyle? Bir düşünüyor. O anda Allah bilmiyormuş ama o anda anlıyor böyle. Gerçekten böyle. Allah'ın varlığının bir adamın kudretini böyle. Bütünlük onun böyle muhtemelen. Egemenlik bela böyle. Her bir zerre onun emri tasarrufu, her bir zerre muhtemelen böyle. Yani rüzgarda, karada, fırtınası böyle, atomları, zerreleri böyle, hücrelerimiz, bütün yer gök, Allah'ın gözetiminin tasarrufunda muhtemelen. Bütün zerre var böyle. Yani bu hali yaşıyor anlıyor böyle. Evet, Allah bildim böyle diyor. Yeter sana bu diyor. Yani başlı bir mesele olur diyor böyle böyle diyor. Bir adım atıyor, dönüyor. Ya abi ne olur diyor. Biraz daha bana verir misin bana diyor. Bir nasihat daha diyor. Allah seni biliyor mu, görüyor mu Allah seni? Bir bakıyor. Onda o hale geliyor ki Allah'ın gördüğünü, bildiğini böyle. Görebiliyor diye. Yatsın yatağa bu haber diyor. Mezara girdiğin zaman diyor, evet ilk baştan ölüm acı olur. Ateşi sıcaktır böyle. Ama ateş kor hep aynı kalmaz diye böyle. Yavaş yavaş kor diye böyle soğur soğur soğur kömür haline gelir böyle. Kül oluyor böyle. Öyle insan unutur zamanla diyor, kalpte ateş söner. Ama Allah seni biliyorsa diyor, bu beraber sınıfı böyle. Yani kabirde anlam manası yerine bak. La ilahe illallah. Kabirde ancak bunu böyle. Allah merkez kullanıyor diye diyor muhtemelen bu şey böyle. Ve muhlisler ihlas ile bu. Sadıkan buna sadakatle bağlanmak. O halde Allah'a kulluk etme muhtemelinde. Allah'a boyun eğme, Allah'a baş eğme. Allah buna razı mı onu yapmak. Efendim işte kardeşinin, amcandır, oğlun, dayındır, kim olsa olsun muhtemelinler. Eğer İslam dışı bir şey yapıyorlarsa Allah'a yeterli olmak böyle. Çünkü kabirde nefsi muhtemelinler. Mahşerde nefsi muhtemelinler. Nefsi muhtemelinler. İlla hudan lehü ebvâb-ı semâ. İlla hud le ebvâb-ı semâ. Kim bunu ihlasla söylerse, sadıkan söylerse, kelime-i tevhidi, o anda bunu söylerken, ihlasla söylüyorsa, kalben söylüyorsa bunu böyle, anlamını düşünerek söylüyorsa bunu, o anda açılıyor gök kapıları açıyor bak. Ebvâb. Bab tek tekir kapı. Ebbab çoğul kapılar, açık kapıları. Hatta yut ilal arşı. Ta bu arşlara gidiyor. Ama çıkan kelime-i tevhid ne yaptım ben de? La ilahe illallah dedi. Oradan çıktı, yüze çıkıyor. Böyle. Dedi ağacın, kurma ağacında Allah yukarı doğru böyle. Çıkıyor böylece. Bütün İslam aşı ona böyle. Arşar ediyor böylece. Mevstünü ve til kebaire ama. Bunu söyleyen kişi günah kebaireden kaçındığı sürece ama böyle. Bak, mevstünü ve til kebaire böyle. Günah kebaireden kaçındığı sürece ama böyle. Bunu söylüyor evet. Bunu belki çok da söylüyor belki de. Ama günahdan kaçınmıyor ama. Mesela bir hanım, kız, baş açı geleceğim. Tamam tesbih çekiyor. Çok sevap diyor. Var tabi sevabı, gene var muhtemelen böyle. Ama bu makam bulamıyor muhtemelen böyle. Örtülmesi gerekiyor böyle şey. Diğeri mesela hacı hanımdır. Hacı gitmiştir, örtülüdür. Tam açmıyor başını ama gıybet yapıyor. O da aynı muhtemelen. O da haram. Hayır muhtemelen. Hacıdır muhtemelen. Hacı gitmiyor. Hatta Kabe'de gıybet eder mi? O da aynı haram muhtemelen. Şimdi burada demek ki ta arşaleye varıyor muhtemelen bu. Şimdi yeryüzündeki bir insan, Allah'ın Celle Şan Mevlamız'ın salih kulu yeryüzünde muhtemelenler. Allah'ın diyorum yeryüzünde salih kulu diyorum, salih kulu. Nedir salih kulu? Allah'a yönelmiş muhtemelenler. Rabbim Allah demiş muhtemelenler. Yani dünyanın geçişi anlayabilmiş muhtemelenler. Bu bilince varmış muhtemelenler. Almış. Böyle bir insan böyle ibadet ederken yeryüzünde bunlar göğe çıkarlar muhtemelen böyle. Konu okur, namaz kılar, ne yapar yapsın muhtemelen. Çıkar bunlar bu şekilde. Melekler bakıyorlar şimdi. Bu kimden bu? Kim bu? Şu dünyanın aşkı falan oldu filan. Filan kızı filan böylece böyle. O çıkıyor muhtemelen böyle. Tabi zaman geliyor. Bakıyor Allah Allah ya filan kişiden devamlı buraya sevap gelir. Nur şeklinde böyle geliyor. Aydınlatıyor böyle gökleri muhtemelen. Nur gibi böyle. Meleklerden daha nurlu böyle. Aydınlatıyor çıkıyor böyle. Bakıyorlar böyle filanlar ibadet geçiyor. Böyle. Tabii zaman geliyor gitmiyor. Diyorlar ne oldu filan soruşuyorlar. Rahmetli olmuş ölmüş bir şey var böyle. Onu ağlıyor muhtemelen. Velham buyuruyor. Fiyan aleyhim semavi vel erdi. Kavmi Firavun hakkında bu ayet-i kerim geldi. Firavun ve ordusu denize boğulunca Mevlam buyuruyor. Ona yerki ağlamadı. Yani kafir ağlamadı, mümin ağlar. Yani çok şey oluyor muhtemelen bizim dışımızda. Biz yalnız gördüğümüz kadar değil bu alem muhtemelen böyle yani. Yani gözümüzün dışına göremediklerini muhtemelen böyle. Hatta beyin bugün tıp bunu kabulleniyor ki beyin tam çalışmıyor muhtemelen. Yani beyine çok daha özellikler var beyinde, merkezler var ama onu çalıştırıyor muhtemelen böyle. Bu beyin, bunu tam beyin uzmanı biliyor bunlar muhtemelen. Ama gönül var, onu bilemez muhtemelen. Gönül manevi bir kalpte muhtemelen böyle. Yani bizim dışımıza muhtemelen çok yükseldi, çok var böyle. Melekler, semalar, yerler, gökler muhtemelen böyle. Bir insan Allah katına sevgili kulsa, daha ölmeden dünyada dostluğu meleklerle vardır. Bir adı şey okuyayım inşallah. Bu Aleyhisselam Hazretleri, men kâlâ ilâllâh, muhlesen. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri bir gün derse, ihlas ile ne derse, la ilahe illallah derse, yine muhlis hanıma, ihlaslı böyle, hulusi kalbi böyle, dehalel cenneh. Yani girecek muhtemelen bakımlarına. Hatta bu dehale fiil-i mazi. Yani de girdi anlamına geliyor. Yani girmek kesin olduğu için önemli bir şey. Dehalel cenneh. Yani girdi. Hemen girecek mi peki her bunu okuyan kişi? Eğer başka günahları çoksa, ondan tevbesi ölürse, tevbesi ölürse, ne yapacak? Tabii cehenneme gidecek muhtemelen. Ama orada ebedi kalmayacak, o anlamda muhtemelen böyle. Yani bir insan ömründe bir daha bile bunu söylese, ebedi kalmaz cehennem muhtemelen böyle. Kalmaz böylece. Kalu yarış yolda hemen ihlasuha. Soru sahabede, ya nedir ya ihlas ile bunu söylemek sahabeler? Kale en tebize ankülümü harremallı aleyküm. Allah haram kıldı. Her şeyden sakınmak mıdır? İhlas böyle. Demek ki hem Allah'tan bir ilah yok diyor, illallah derken bunu kalbime vuruyor muhteremler. Yani gönlü uyanması için böylece. Ama ne yapayım ben? Oradan günah işleyebiliyor böyle. Mesela bir düğün oluyor, yakın düğün oluyor. Sazlı, cazlı. Gitmesi olmaz, ayıp olur. Ya muhterem değil mi? Ya. Ya kulu işim oldu mu orada? Allah'a tercih edip bakma. Haşa. Yani düşünsen anlamı çok şey korkuşmadan. Allah'a okul tercih ediyor muhtemelen böyle. Ediyor böyle. Bir de bir insanın son sözü dünyada kelime-i tevhid olursa muhtemelen. Son sözü muhtemelen olursa böyle. Son sözü. Ahiret kelamihi. Menki ahiret kelamihi. La ilallah dehale cenneh. İnsan dünyadaki son sözü bu olsa. Ahiret kelamihi. La ilahe illallah olursa dehale cenneh muhtemelen. Bu iş ne gerekiyor? Ağır hasta. Artık ölüm halinde. Mümkünse muhteremde artık ağır hasta, artık yani kurtuluşuyor bunun böylece. Evinde ölmesi en makbul muhterem böyle. Belki hastane bir şey yaparlar, belki. Genelde bu belki insanı kapılıyor. Adı ambulans çağır, şunun çağır, bunun çağır derken böylece zavallı orada gidiyor muhterem böyle. Yani mümkünse ağır hastayı artık ölüm halinde artık yani bir yapacak bir şey yok bu kendisine. Bunu evde olması muhtemelen böyle. Evde olması böyle. Evinde odanın da temiz olması gerekiyor. Resimli olmaması gerekiyor. Kolonya falan kokulu olmaması gerekiyor. Böyle yanında eğer başkaları varsa kadın da olmayacak. Adet gören kadın ama. Eğer kadın adet halindeyse olmaması gerekiyor yanında muhtemelen böyle. Ama mesela tek bir mesele değil mi? Hanımı var, kızı var, neyse mesela yanında böyle. O da o adet halinde onu çekiliyor ama olabilir tabi o zamanlar böyle. Sonra bir de üzerinde giysinin temiz olması gerekir muhtemelen böyle. Çünkü berzah aleminde ölen kişi son öldüğü giysi orada görünüyor. O halinde muhtemelen görünüyor böyle. Görünüyor böyle. Mahşere kadar onunla görünüyor. Temiz olması gerekiyor. Yatan temiz olması gerekiyor böylece. Şimdi melekler tiskinler şeyler muhtemelen böyle. Sonra ne gerekiyor sonunda? Bunun yanında birisi kim? Onun sevdiği biri muhteremler böyle. Çok mühim muhteremler böyle. Yani ne yapıyorlar? Böyle hacıya, amcaya çağıralım. Yok hocaya çağıralım da o daha iyi bilir. Yok muhterem. Daha yok muhterem böyle. İhlas, samimiyet muhterem sana böyle. Yakını. Kimi seviyorsa. Oluyor mesela birkaç yıl oldu birisi şey hoşlanmıyor mesela. Arada açık olan mesela böyle. Olmaz mı? Ne hoca böyle? Kimi seviyorsa böyle? Oğlu, kız, torunu, kim varsa, gelini kim varsa böyle. Onun sen kişinin sağ olun muhterem böyle. Sağ olun böyle. Şimdi kişi artık ölüm yaklaştı mı gözü pek görmez muhterem böyle. Zaten gözden belli olur. Göz matlaşır. Beyazlaşır muhterem böyle. Yani gözünü parlatır gider. Nur deniyor buna. Nuru gider. Göz matlaşır. O zaman kişi artık göremez muhterem dünyayı böyle. Neden göremiyor? O alem artık uyuması gerekiyor. Uyum sağlamak önemli. Ama kulağı işte muhtemelen bak, kulağı böyle. Mevla almıyor kulağı muhtemelen böyle. İşitir, ne yapacak kişi? Kişinin sağ kulağına yaklaşır, onun duyacağı şekilde böyle. Ama yavaş böyle. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah der. Bakar ama kişiye var. Eğer o hasta bunu bir defa dedi mi, tamam muhtemelen böyle. Sonsuz olacak muhtemelen. Ona bakar böylece. Hasta bakar bununla beraber o da der böyle. Çünkü hasta ne kadar muhterem ve büyük âli ulema bile olsa böyle o anda çok zor muhterem böyle. Beyin karışıyor muhterem. Beyin karışıyor muhterem böyle. Ölüm acısı beyini karıştırıyor muhterem. Beyin, otur beyin böyle. Toparlayan muhterem böyle. Toparlayan muhterem böyle. Yani ister bile bulamaz, anlayamaz bunu böyle. Yardım gerekiyor muhterem. Bu peygamber lekkünü mevtakım. Lekkünü mevtakım. Lekkünü. Yani ölüm aldan kişiye bunu tekrar düşünmüyor. Lekkünü mevtakım. Yardım edin buna. Bak. Yardımcı olun böyle böyle. Lekkünü mevtakım. Ne yapıyor ki yanındaki kişi böyle? La ilahe la ilahe la ilahe Allah diyor mu tamam ya? Yavaş böyle. La ilahe illallah. La ilahe Allah diye böylece bakar. O kişi bunu bir defa söyledi mi? Tamam muhtemelen böyle. Demem. Bunu söyledi bir defa ama biraz sonra mesela su dedi muhtemelen sonsuz su oldu böyle. O gene unutulan böyle. Tekrar söylemeye gerek yok muhtemelen böyle. Yani bu kelime-i tevhidden sonra eğer ağzından bir şey çıkmışsa işte oğlunu, kızını, torunu aradı, bir şey aradı neyse böyle işte ahmak bir şey yaptıysa bu şekilde böyle ses çıkmışsa ondan sonsuz olmuş oluyor be. Tekrar söylemesi gerekiyor böyle. Demek ki bir insan sonsuzluğu bulduğum dünyada Rabbim nasip edersen muhteremler. Şimdi hastanede bu olmuyor ki hastanede muhterem. Olmuyor hasta. Hele hasta ağır hastası böyle. Bir doktora gelir. Hasta bak şunlar bunlar. O gürültü patırdı. Serum tak şunu tak bunu tak. Kalbine bak şuna bak. Cihaz mı al. Kupatır gürültü muhterem böyle. Bir acı saçı şey oldu mu böyle hemşireler. Hiç tehlike muhterem böyle. Yani İslami ortam. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri neyse min abdin yekulu bir kul derse kul la ilahe derse miyete merre 100 defa 100 defa 100 burada sayı belirmek 100 defa derse illa ba'sallahu yani kıyameti ve şükür kameri yetir Bedri'ye. Bir insan kendine bir bunu virt deniyor bunu virt. Çoğu evrad gelir bununla. Evrad dalıyla. Tekri de virt deniyor virt. Yani bir insanın belli bir ibadetini farzın dışında bunu kişi kendisine bir görev edinirse bunu her gün bunu kişi aynı şey söylerse buna virt deniyor böylece. Mesela günde 100 defa söylemeyi kişi üzerine aldı bunu böylece. 100 defa dirili vakitte, sabahsı olabilir, akşam olabilir böylece, belli vakitte. Hatta aynı vakit olsa daha da makbul muhtemelen böyle. Melekler ona bakıyor çünkü gökten muhtemelen bakıyor böyle. 100 defa, 100 defa ama acele etmeden muhtemelen. Yani 1000 defa söyleyeceğine 100 defa da 50 defa muhtemelen böyle. Ama yavaş muhtemelen böyle.

Rüyada söylesin, bir şey var mı faydası? Var mı? O da yazdı muhtemelen. Bak. Hatta öyle insan gelecek ki mahşere, hesabı görüyor mahşerde, sevabı tam yetmiyor. Yani sevabı günah geçmesi gerekiyor. Sekul mevazine, sekulet mevazine, mizanı ağır gelmesi gerekiyor. Sevabı mevazine böyle. Ya Rabbi korkuyor korkuyor, ey yavaş şimdi, ah çılgın. Çılgın böyle. Niye aldanım o dünyaya böyle? Yıkıldı gitti dünya böyle. Hepsi kaldı orada böyle. Çılgın orada bu şekilde. Peki Mevlam kulum korkma. Senin daha sevapların var. Ne var ya Rabbi? Sen rüyanda işte 100 defa kendini tevhid okudun böyle. Koy bakalım sevabını. Koyalar. Oo elhamdülillah. Geçiyor böyle. Kulum daha var. Sen rüyanda hacca gittin. Tavaf ettin Kabe'yi. Kabe'yi tavaf ettin. Rüyanda. Eğer bir insan rüyasında bir ibadet yapabiliyorsa o kişi uyanmıştır gönlü muhtemelen bakalım. Böyle. Rüyada ibadet. Nes'al ehl-i ilâle vahşetin. Peygamber buyuruyor, ehli tevhide, yani devam edene, vahşet yoktur, vahşet. Nedir vahşet? Karanlık, korku, zulümat, yalnızlık, ürperme. Nerede? Fî kuburim kabirlerinde muhtemelen böyle. Yani en şeyi karanlık muhtemelen, karanlık böyle. Kabir karanlık muhtemelen böyle. Ne gerekiyor orada? İman nuru muhtemelen böyle. Mesela bir araba gece arası bir ısı yola gidiyor. Tabi yolda lamba mı yok, direkt yok bir şey muhtemelen. Karanlıkta ne nasıl gidiyor araba orada? Kendi farları değil mi muhtemelen böyle? Allah'a emanet. Farları bozuldu mu, yanmadı mı, bir şey oldu mu değil mi? Kaldı karanlık, gidemez muhtemelen böyle, korkar muhtemelen böyle. Kalkmıyor muhtemelen bak. Bu Aleyhisselam Hazretleri, La ilal ehline, kabine yoktur o vahşet böyle. İnsana gitmiş ama umurunda değil muhtemelen. Hep böyle. Gitmiş ki bak olmaz böyle böyle. O kendine tevhid oraya gelir, nur gelir muhtemelen böyle. Kabrini nurlandırıyor muhtemelen böyle. Ve la fî mahşeri, mahşere de böyle. Kabrini kalkınca mahşere gelecek. Ve la fî menşeriyim, menşerde. Şimdi haşir, mahşer iki arıyor böyle. Haşir neşir denir böyle. Haşir neşir, mahşer. Mahşer isim mekan. Toplama yer anlamı gibi. İsim mekandır. Toplama yeri böyle. Haşir toplanma, neşir dağılma. Böyle. Haşir toplanma. Ne kadar insan varsa gelip geçme adam babamıza gelir muhtemelenler. İnsan varsa böyle. 10 bin, 100 bin sence yaşamış. Böyle. Herkes kabrinden kalkan oraya gidiyor muhtemelenler. Gitmeye elinde değil ki muhtemelenler. Ayak gidiyor. Gidiyor oraya böyle. Hem hızlı böyle, süratle gidiyor herkes böyle. Müs'i'ne böyle. Süratle böyle. Böyle. Ne kadar cin varsa muhtemelen. Şeytanlar, hayvanlar. Hepsi en son melekte geliyor etrafına. Sağ olsun böyle. Oluyorlar. Etrafında. Mahşere giriyorlar. Mahşer, haşir isim mekan toplama yeri böyle. Haşir oraya gelme. Tabii oranın müddeti çok. 50 bin yıl. Herkes değil ama böyle böyle. Her şey tamam. Namaz yerinde, abdiz yerinde, haramdan sakın bir şey yapalım hatırlayın böyle. O güne kadar kalacak bir namaz vakti kadar hatırlayın böyle. O kadar böylece. Hem bakıyor, hepsi tamam tamam tamam. Ayrıl bakalım kulum. Nereye gidecek? Cennete mi? Gidemiyor daha önce böyle. Mahşe daha devam ediyor. Nereye gidecek? Arşın gölgesine hatırlayınlar. Arşın gölgesine hatırlayın. Havuz-ı Kevser var böyle, dere bayanı var böyle, akar, cennet suyu var böyle. Havuz-ı Kevser, oraya gidecek muhteremler, bakacak ki oraya, Allah Allah, Allah hep iyi kulları var muhteremler. Hesabını verenler, birbirini kutluyorlar, mübarek olsun böyle, hoşta, moşta, birbirini tanıyanlar bu şekilde. Allah'a şükür biz alamadık şu dünyaya, bu şekilde sevinçli muhterem böyle, huzurlu sevinçli böylece. Onlar ediyor sohbet kendisi, sohbet anlattığında. Dünya anıları böyle. Ona konuştuk kendi anlayı böylece. Bakıyorlar ki 50 bin yıl geçmiş bir anlamıyorlar anlattığında böyle böyle. Ondan sağa bakan kullarım, hüküm fil cennet, hüküm fil seyir mahallede. Bir fıkıh cennet, cennet. Bunlara böyle devasları korku yok bunlara. Hüzün yok. Dert yok bunlara muhteremler. Yani eyvah dünya aldandım şey yok bunlara muhteremler. Böyle böyle. Allah'ım yanıtlar bu dünya bunlara böylece. Ne kabirde, ne ölürken, ne mahşerde, ne de dağılırken, mahşer dağılırken böyle. Yani korku yok. Ve ki enni enzuru Peygamber buyuruyor, Peygamber buyuruyor böyle. Ve ki enni enzuru Peygamber ben şu anda onlara bakıyorum. Bak, ki enni bakıyorum onlara böyle. Peygamber tabii görüp bakıyorum. İlahi Allah. İlahi Allah diyenlere onlara bakıyorum. Çünkü haracemin kuburuyum. Şu kabirden kalktılar. Efeldun el kutuaybe an ruhseyim. Başım tozu silkiyorlar böyle. Mevlam Peygamber'e gösteriyor muhteremler. Şimdi bir alem misal vardır. Alem misal. Oradan bu görülür muhteremler. Ne olacaksa o gün orada mesela bunun 50 bin sene, 100 bin sene sonra ne zaman olacaksa muhteremler, 10 bin sene sonra bilemeyiz tabi. Ne olacaksa orada her şeyin bir şekli var. Suretim, alem misal muhteremler. Alem misal diyor burada. Orada bu şekilde. Biri Aleyhisselam Peygamber buyuruyor böylece. Ve ki enni enzuru bir ilahe. Ben şu Peygamber bakıyorum, Peygamber bakıyorum böyle. Ben şu onlara bakıyorum böyle. Kabrine kalktılar. Tabi su üfürüldü. Yer göz sallandı. Kabrine çatladı. Tozum oldu bu şekilde böyle. Önce beden yaratılıyor böyle. Önce beden yaratıldı. Sonra su üfürüyor böyle. Su üfürüldü. Tabi toz duman böyle. Karışık bu şekilde. Kalkın abi bakmadım böyle şey yapıyordum böyle. Hatta peygamber sakalını açtım peygamber. Peygamber zaten böyle. Cebrail Aleyhisselam gelecek muhteremler. Peygamberimizin kabrinin başına gelecek böylece. Küçük meylem gönderecek. Cebrail'im git dünyaya. Yine Habib Muhammed'in vardı dünyada. Şimdi üfürce korkmasın bak. Git onun başına bekle. Cebrail Aleyhisselam gelecek. Medine bulamıyor ki ama yok. Değişmiş dünyamı, her türlü dümdüz. Okta, okyanus, okyanus, ödeniz yok. Dağ tepe yok. Her dümdüz böyle. Gümüşümsün maden böyle, bembeyaz böyle. Dümdüz ama böyle. Kaygan böyle. Gezerken bakacak ki benim nur çıkıyor bir yerden muhtemelen. Bulacak bu şekilde. Başına gelecek bu şekilde. Tam o anda üfürecek sur. Yer gibi sallanıyor böyle. Yer paramparça oluyor yine bu şekilde. Peygamberimiz kalkıyor, ilk kalkıyor böyle. İlk olarak kabrinden çıkacak peygamber böyle. Böyle peygamber böyle çıkacak. Ben bak peygamber bakıyorum, sakal tozu mu etmiyor peygamber böyle. Böyle kalkıyor böyle. Peygamber yüzünü şey yapacak, tozu mu etmiyor böyle şekilde. Şimdi bakacak peygamber böyle sağa sağa bakacak böyle şey. Yukarıdan uyanır gibi olacak böyle. Bakacak, etrafına bakacak, bir şey göremiyor. Bakacak Cebrail'e göre. Cebrail'e karar ne oluyor, ne gün bugün, ne oluyor bugün? Ne var, ne ol? Şunu filan böyle. Ya Muhammed bugün hesap günü diyorum, mahşer günü diyorum, başı sayma muhtemelen. Kıyamet günü bugün bir şey böylece. Ümmetim ne oldu? Yarın daha kimse kalkmadı abi böyle. O anda Hazreti kalkacak, Hazreti kalkacak. Hazreti Sıddık, Yan Peygam böyle. Hazreti kalkacak muhtemelen. Sonra cennetli Bakü'dekiler muhtemelen kalkacak böyle. Mekke'dekiler, sonra Mekke'nin arasındakiler kalkacaklar. Onu diğer insanlar muhtemelen böyle kalkacak. Önce Peygamberimiz, Hazreti Ömer, Cennet-i Bakir onlar muhtemelen böyle. Şimdi muhteremler, demek ki dil ile kalp bir araya gelmesi gerekiyor muhteremler. Şimdi bu ehli tevhid denenler, buna devam edenler, kabirde yine bir okuyacak devam çıkmıyor kabirde muhteremler. Ölen bir insan dünyada en şey ameli yapıyorsa hangi ameli, onu devam edecek muhteremler böyle. Edecek böyle şey. Kabre girdi muhteremler, kabre girdi. Melekte gelip sual sormayı bana melekte. Men Rabbike. Ne çıkıyor? Başlıyor. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Mesela Kur'an okuyan devamlı o Kur'an okuyacak. Mesela böyle. Okuyacak bunlar böyle. Devam okuyacak Kur'an'da böylece. Ve kabirden kalkarken bunlar ne kalacak kabir kalkar mı? Kabirden kalkarken ne yapacak bunlar gene? Aynı yaptığı ameline devam ediyor böyle. Mesela Kur'an okuyan Kur'an okuyacak böylece. Tabi Allah der, hep zikir bunların böylece. Ben kendimi çekiyorum mesela. Hayır, hayır Allah. Şimdi Kıyamet tevhidi devam ettiği halde bir kişi ama başka günahları var, kul hakkı var üzerinde, onları ödeyemedi, yetmedi sevabı mesela. Sevabı çok olsa kolay. Halk arasında yalnız bir algı var halk arasında muhtemelen. Ne diyorlar değil mi böyle? Ya filan boşuna namaz kılıyor. Boşuna hacıya gidiyor. Neden? İşte şöyle şey yaptık, birisinin hakkı var. Muhtemelen eğer bir insanın hak hukuku varsa ne gerekiyor? Daha şu namaz kılsın ki, sevabı şu olsun ki onu ödesin. Ödesin muhtemelen böyle ya. İşte bir insanın borcu var. Var. Ama mal da var ama değil mi böyle? İşte 3-5 yıl borcu var muhtemelen. Malı var ama böyle. Geliyorlar borçlanım, tamam al, açıyor kazımı, al bakalım, al al, tamam, tamam tamam, git bak, tamam. Böyle. Böyle mahşer muhtemelen işte böyle. Yani bir insan üzerinde kul hakkı varsa değil mi, vurmuş, kumur, dövmüş, almış, vermemiş, neyse mesela, ne gerekiyor böyle? İbadetinin çoğaltması gerekiyor muhtemelen der. Helalaşamışsın dünyada böyle. İbadetinin çoğaltması gerekiyor ki, sevabı çok olsun muhtemelen der. Orada ne var? Sevap hocam. Hepsi almıyor mu tabii böyle? Hepsi alamaz tabii. Ne yapacak? Allah'ın adaleti gibi bir ölçü var. Bunu Mevlam yok tabi. Ölçüye göre ne yaptı buna biliyor musun? Mesela bir tokat vurdu. Aldı, çalıştı, mesleme yaptı bu şekilde böylece. Al bakalım sana 300 sevap. Alsa 200 sevap, alsa 500 sevap. Ne yapayım bile. Eğer çok alacaklar ama yıldı mı? Kuyruğa girdiler. Kuyruğa girdiler muhtemelen. Böyle ona buna buna ver. Yetmedi. O da vardı muhtemelen şimdi. Sevabı vardı ama yetmedi. Şimdi ne olacak? Sevabı yok. Öbden olacaklar, boşu mu yok bu? Vay bu sefer, onların bu sefer günah bunu yıkılacak mıdır? Günah mıdır yani böyle? Yani 300 sevap verecekse ne olacak? O 300 günah alacak bu yıkılacak mıdır yani böyle? Yani kendi günahları duruyor. Sevabı bitti. Ama alacaklı çok, haklı çok, haksız yapmış çok. Yani görev icabı icabında vurmuş, kırmış, hakaret etmiş, şunu bunu yapmış böyle. İşkin yapmış icabında böylece. Hak, alacak çok mu değil mi böyle? Ne yapacak bu sefer? Yetmedi sevabı. Onların günahı alınacak, bunu arayacak muhteremler. Ölçüye veren böyle. Onun 100 günahı buna, onun 200 günahı buna, ondan 500 günahı buna, yük diyor ki bu ne oldu böyle? Hem kendi günahı, hem onun günahı çekmek üzere gidecek Cenab-ı Allah'a koyduğum böyle. Ama kul hakkı çok zor muhteremler be Allah. Onlar kul hakkı çok zor, yoksun kul hakkı muhteremler. Yani çok sakınmak lazım muhteremler. İnsan aldırmış olsun da aldatmasın bak. İnsan ezilmiş olur, ezmez insan bu tarafta böyle, böyle, böyle. Yani çok zor muhtemelen mahşere böyle. Hesap çok bu şekilde. Şimdi Allah korusun, ehli tevhid, buna devam et dünyada böyle. Evet, tabi sevap aldı böyle. Ama çok kulak üzerine varmış önceden mesela, mesela böyle. Helalaşmamış onlarla böylece, öyle kalmış. Şimdi kulağı kırala karışmamış olur. Ben karışmayayım böyle böyle. Gelecek, ona verdi. Yetmedi, günah da yüklendi. Gidi cehenneme muhteremler. Ama cehennemde ne olacak? Yine bunlara bir farklı özelliği var. Cehenneme girirken ne yapıyor? Başlayacak, tevhide başlayacaklar. Bunlar. Tabi binler insan orada böyle. Baş tevhide böyle. La ilahe illallah. Tabi oradaki daha başka değil mi öyle? Ateş yerine geldi muhteremler. Nasıl aşiş meşgul böyle be. La ilahe illallah. La ilahe derken böylece alev geliyor, geri gidiyor. Alev geliyor, insan yüzünü yıkıyor. Daha karşıdan da giriyor. Alev geliyor böyle, ama buna gelmiyor böyle. Geri gidiyor. La illallah, geri gidiyor. Geri gidiyor böyle. Diyor ki cehennem, ya Rabbi al sen bunları buradan Allah'ım be. Bunlar benim ateşimi söndürüyorlar. Duamı bozuyorlar. Benim duam bozuldu bundan bundan. Al bundan sonra Rabbim bundan bozuldu. İşte çok dua etmek gerekiyor muhtemelen böyle böyle. Abdestsiz olur mu? Olur. Abdestsiz olur mu? Olur muhtemelen böyle. Hatta cünüp halinde olur muhtemelen böyle. Yani kadın kanlık halinde olur muhtemelen böyle böyle. Yani zikre devam böyle muhtemelen böyle. Her zaman muhtemelen abdestsiz böylece. Efendim işte tesbih elinde yok yanında. Olmaz muhtemelen böyle. O günlük belli bir birdir olur da ona sayı gerekiyor. Onun dışında böyle 10 defa da 20 defa da değil mi? Arada bir böylece durakta araba beklerken direksiyon başında işte masa başında orada burada nerede vaktim varsa ne gerekiyorsanız ihlasın huzurla böyle. Kalp dil birleşecek böyle. La ilahe illallah. Hep diyelim beraber işte muhtemelen şimdi birkaç sebebi inşallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Rabb nasip etsin hepimizin sonu versin inşallah muhterem muhterem cemaatim. Bir de muhteremler çocuklara çocuklar daha yeni dili çıkarken konuşma başlayacaklar. Yeni daha çocuk mesela böyle derdi mesela anne manne falan böyle yavaşça böyle şu bırakın böylece ne gerekiyor? Önce Allah ismini çıkarmalar. Çocuk kelimeleri söyleyemez. Önce tek kelime gerek. Tek kelime. Çünkü tek kelime söyleyecek böyle böyle. Mesela baba anne zor böyle. Ama baba diyebilir. Anne diyebilir. Tek kelime olacak böyle. Önce Allah ne böyle. Arada bir deyelim. Al benim kucağımı ver böyle. Al kucağımı ver. Seyirken böyle. De bak yavrum. Allah. Allah. Allah. Allah. Beraber söyle. Hem ona sevabı alıyorsun. Mesela hem şurada söylerse onun sevabını sana bir şey yazılıyor. Al kucağımı ver böyle. Çocuk artık alıştı buna mertebe. Rahatça bunu söylüyor. Allah, Allah rahatça bunu söylüyor şu bu şekilde. Artık iki üç kelime bir araya getirebilir. O zaman tevhide başlıyor. Allah'a sığınırım ben. Tevhide. Şimdi buraya Allah dostları muhtemelenler. Bir insanın çürürken, ilk dil çıkarken sözü la ilahe illallah olsa bir de son hastalığına bunu söylerse iki tane günah meyle affeder inşallah. La Teala Fatiha.